It's a still life watercolor of a now late afternoon. As the sun shines through the curtain lace and shadows wash the room, and we sit and drink our coffee, couched in our indifference like shells upon the shore. You can hear the ocean roar in the dangling conversation and the superficial sighs, the borders of our lives. And you read your Emily Dickinson and I my Robert Frost, and we note our place with bookmarkers that measure what we've lost. Like a poem poorly written, we are verses out of rhythm, couplets out of rhyme, in syncopated time. And the dangling conversation and the superficial signs are the borders of our lives. Yes, we speak of things that matter with words that must be said. Can analysis be worthwhile? Is the theater really dead? And how the room has softly faded, and I only kiss your shadow. I cannot feel your hand. You're a stranger now unto me, lost in the dangling conversation and the superficial sighs in the borders of our lives. Het was 1966 toen ze dit nummer opnamen. The Dangling Conversation van Simon & Garfunkel. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 28 oktober. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond tekenaar John van Ierland over de veiling van zijn tekeningen van de Golden Earring ten bate van een goed doel. Jan Gortijn over het literair café Schiedam met de hele familie Gabot. En Dennis Ensing over hoe corona van invloed is op stotteren. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Thank you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. What a lovely dream it was. I dreamed we all were all right, happy in a land of Oz. Why did everybody laugh when I told them my dream? Eigenlijk maar één grote hit in de jaren 70. John Sebastian, toen met Welcome Back, Cotter. Je hoorde nu I Had a Dream. En daarvoor Julie Cruise uit de televisieserie Twin Peaks met Falling. We gaan naar ons eerste onderwerp. Gesigneerde tekeningen van de Golden Earring leden worden binnenkort geveild ten bate van onderzoek naar de ziekte ALS. Herman de Bruin praat met de tekenaar. Er komt een online veiling van gesigneerde tekeningen van George Kooijmans en de Golden Earring. Dan hebben we het over Den Haag, denk ik. En ik ga praten daarover met John van Ierland. Hij is tekenaar. Dat heeft met elkaar te maken. Dat heeft met elkaar te maken, ja. Ja. Het zat zo. In februari las ik dat George Kooijmans de diagnose ALS had gekregen. Ja. Ja, toen dacht ik, jee man, dat is gewoon een held van mij. Zoveel mooie muziek en... ze staan met 4 of 5 nummers in de top 100, de Billboard top 100 in Amerika. Wat is dat toch een geweldige band. Ik moet daar iets mee doen. Dus heb ik gedacht, ik ga hem tekenen. En in die vorm wil ik hem dan gaan eren. Een soort getekende ode maken. Ja. Nou, die plaats ik op social media her en der. Toen kreeg ik daar een berichtje over van een vriend van mij. Van, hey, vind je het leuk als we die aan gaan bieden aan Sjors zelf? Ja, ja. Maar wist hij dat? Want had je toestemming gevraagd aan hem of niet? Nee. Ik had een fotograaf, een bevriende fotograaf, die wat foto's maakt voor bekende bladen van popartiesten. Had ik gevraagd om de foto, die ik dan na kon tekenen. En die was er al? Ja, die was er al. Dat is een foto van 15, 16 jaar geleden. Mm-hmm. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En die heb ik zo geplaatst. En dat mag ik dan zo doen ook, omdat ik toestemming heb gekregen. Daarmee belt een vriend van mij, die dan een restaurant heeft, waar Sjors dus regelmatig komt eten. Ja. Ja, en dan loopt het zo. En zeg, ik vind het leuk als ik Sjors belt of hij daar iets mee wil doen. En dat is gelukt. Ja, ja. Een half uur later belde hij terug van, nou, we kunnen naar Sjors toe. We gaan hem aanbieden. En toen had ik Sjors ook al aan de lijn. Die zei van, kun je er ook een hoop afdrukken van maken? Mm-hmm. Dan ga ik die ook signeren. En dan gaan we kijken of we er iets mee kunnen doen richting goed doel. Kijk, toen ontstond het idee voor het goede doel. Precies. Ja, en dat is gelukt. Dat gaat nu gebeuren, hè? Ja, het is zelfs al online. Het is al gebeurd eigenlijk, de online veiling. hij loopt nog steeds. Hij loopt dus nog steeds, oké. Okay. Hij loopt nog steeds, ja zeker. Ja. Maar zo is het gebeurd. Dus samen met Sjors hebben we met z'n tweeën het initiatief genomen om dat richting ALS te doen. Ja, en dat is dus een prachtig doel om daar geld voor te verzamelen. Ja, het is heel sneu, heel jammer voor Sjors allemaal. Het is een verschrikkelijke ziekte. En we hebben daar nog steeds niet een goed medicijn voor. Dus het wordt tijd dat we daar goed onderzoek naar gaan doen. Ja. En dat geld wat er voor die portretten wordt gegeven in die veiling, dat is daarvoor bestemd? Precies, ja, voor het onderzoek en een stukje voor de zorg. Ja. Dus 75% om 25%. Ja, als mensen nou zeggen, ik ben wel geïnteresseerd in zo'n portret van George of van de Golden Earring, want er zijn twee soorten, hoe moeten ze daarbij komen? Nou, dan zou je naar de Stichting ALS Nederland kunnen gaan. Mm-hmm. Naar de website ervan. En daar zit een link in, een grote link al, naar de veiling. En dan kom je daar automatisch op terecht. En dan zie je er drie verschillende tekeningen staan. Eén op A2-formaat van Golden Earring. En één op A3-formaat van de band. En één A3-formaat van Sjors Kooijmans. Ja, en daar kan op geboden worden? Daar kan op geboden worden, ja. En de hoogste bieder, die krijgt als de sluiting van de bieding is geweest het portret in huis? Ja, die gaan we overhandigen of we nodigen de bieder uit in Den Haag te komen. Ja. En er zit ook nog een certificaat bij van echtheid. Dat is een boekje zelfs, dat gesigneerd is. En dat nummer van het boekje komt overeen met de tekening ook. Ja. En de handtekeningen die erop staan, die zijn ook echt origineel. Daar heb ik de foto's ook van, die staan ook in het boekje. Ja, dus dat is allemaal echt zoals het hoort te zijn. Een veiling. Ja, dat zal. De veiling, die loopt op een gegeven moment af. Is er een einddatum voor? Voor deze drie exemplaren, die loopt over 4,5 dag af. Oei. Dat gaat vrij snel. En daarna hebben we nog een paar exemplaren, dus dat volgt elkaar op. Dus mensen kunnen nog en als ze dit niet kunnen meer doen, dan kunnen ze altijd naar de volgende toe. Ja, als je kijkt op de website www.als.nl, dan kom je een heel eind, denk ik. Dan kom je een heel eind, absoluut, zeker weten. En de opbrengst is dan bestemd voor dat mooie doel, ALS de wereld uit te helpen. Ja, dat willen we heel graag. En we roepen ook vanuit de stichting roept dat zelf ook. Nou, laten wij dan werkloos zijn als het zover is. Nou, heel graag. Ja, zal nog niet direct zijn, maar jullie doen in ieder geval een poging om dat voor elkaar te krijgen. De online veiling van de gesigneerde tekeningen van George Kooijman en Golden Earring, die is al bezig. John van Ierland, de tekenaar van die tekeningen, wist daar alles van en heeft daar alles over verteld. Ik dank je wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes en dat er maar een hele hoge biedingen mogen komen om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor dat ALS-fonds. Quel seul

was so upset, we fell on the ground. When I see you're mad at me, it was such a silly thing. Oh, oh, hello. Such a silly game we play. It's like a summer's day in May. What is love? What is love? I just want you to be loved. Hij zong het in 2007 en hij weet het nog steeds niet. What is Love van Matt White. Ons volgende onderwerp. Het literair gezelschap Schiedam pakt de draad weer op met een speciale editie van het Literair Café. Morgen, vrijdag 29 oktober. Dan zijn daar Bart Gabot en zijn zonen Sebastiaan, Maurits en Splinter te gast. Herman de Bruin in gesprek met Jan Gordijn. Jan, welkom. Ja, hallo. Gaat maar het Literair Café gaat ook weer beginnen. Dat gaat zeker beginnen. Met, nou ja, meestal heb je één schrijver die je uitnodigt. Maar je hebt hele familieschrijvers uitgenodigd. Ja. Hoe ja. zit dat precies? Wat een kans, hè. Ja, iemand komt iemand tegen en van het een komt het ander. En dus er was contact met Splinter Chabot. Ja. In verband met Jillis Bruggeman penning. Ik geloof dat Bart daar ook bij was. En toen bedacht iemand van, zou het niet aardig zijn om gewoon de hele familie Chabot uit te nodigen voor de voorbus. Ze zitten allemaal in het literaire hoekje, hè? Nou, Maurits die schrijft non-fictie, die is journalist. Ik weet niet of hij ook fictie heeft geschreven, maar ik ken alleen een non-fictiewerk van hem. Maar de rest, dat is zeg maar... literatuur, Bart, hè? Bart Chabot kennen we natuurlijk heel goed. Ja. Dat is de vader van de andere drie dus. Ja. En Splinter komt nogal eens op televisie tevoorschijn. Ja, dat hoor ik. Ik heb het zelf nog nooit gezien. Ik kijk geen televisie, maar het schijnt een erg leuk programma te zijn. Dus ik ga het nog wel eventjes bekijken. Terugkijken. Het wordt ook geloof ik een beetje de formule van zijn programma. Dus dan wil ik dat wel ook een keer van tevoren gezien hebben. Ja. Want op het Literair Café komen ze alle vier. Ze komen alle vier. Ja. Gaan ze alle vier wat vertellen over hun ervaringen? Over Ze worden geïnterviewd door Jean-Pierre Gelen. Die gaat ze interviewen en ze zullen ongetwijfeld ook voorlezen uit eigen werk. Er zal de mogelijkheid bestaan om vragen te stellen. Er wordt worden de boeken verkocht en er wordt gesigneerd. Ja. En alles bij elkaar wordt het gewoon een heel levendige avond. Ik ben benieuwd of we op tijd kunnen stoppen. Want, ik wou net zeggen, je hebt vier mensen die wat willen vertellen. Dus dat is al meer dan één natuurlijk. Ja. En er zitten ook spraakwatervallen bij. Dus of je die... kan afremmen, dat is, wordt Bart spannend. Chabot is iemand die als het antwoord is, houdt hij niet meer op volgens mij. Nee. Ja. Nou, dat is dan een mooie taak om dat af en toe even een pauzetje in te lassen of zo? Nee, natuurlijk is er ook een pauze. Ja, dus toch wel. Zeker. Ja. Dus dat kan allemaal goed komen. Waar vindt het plaats, het Literair Café, wat nu weer gestart is? Zoals eerder de Literaire Cafés is het in de Korenbeurs in Schiedam. Mm-hmm. Het is op vrijdag 29 oktober. Normaal zitten we op de laatste donderdag van de maand. Maar in verband met de beschikbaarheid van de familie Chabot... kwam deze datum beter uit. Hmm. De kaartjes die zijn te bestellen via de site van de bibliotheek Schiedam. Niet meer in boekwinkels, alleen via de site. Als er nog kaartjes over zijn, 's avonds ook aan de zaal. En die kaartjes die kosten €10 voor donateurs van het Literair Gezelschap en leden van de bibliotheek. En dan krijg je vier schrijvers voor te zien, dus €2,50 per schrijver. Ja, en voor mensen met een cultureel jongerenpaspoort is het slechts €1,25 per schrijver. Nou, dat is helemaal mooi natuurlijk om dat mee te maken. Corona toegangsbewijs nodig? Dat is helaas nog nodig. Ja, daar valt niet aan te ontkomen. Nee, dus even je QR-code meenemen en dan kom je binnen. Ja. En, maar dat is over het algemeen gaat dat allemaal heel vlot. Toch? Ja, meestal wel, als je hem bij je hebt tenminste. Dan anders wordt het een probleem. Ja, dus even meenemen, dat lijkt me handig in ieder geval. En als mensen wat meer willen weten, staat er wat op de website? Er staat op de website van het Literair Gezelschap, dus www.literairgezelschap.nl. En op de website van de bibliotheek. En de pers heeft er inmiddels ook al de nodige aandacht aan besteed. Ja. Dus het kan eigenlijk niemand ontgaan. En dat de familie Chabot is natuurlijk best bekend. Zeker. De twee, Bart en Splinter. Zeker. Andere twee, bij mij wat minder. Maar maar nou, dat is nou het leuke van zo'n avond. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ze ook niet alle vier gelezen. Maar dan valt er dus ook voor de mensen die Bart en Splinter kennen, valt er nog het nodige te ontdekken. Dan is er nog wat verrassends ook nog. Een mooi initiatief om dat weer op te pakken. Het Literair Café in Schiedam in de Korenbeurs, de bibliotheek en de Lange Haven 145. Maar kijk even op de website om kaarten te bestellen. En vergeet die QR-code niet mee te nemen. Zo is dat. Jan Gordijn, namens het Literair Gezelschap Schiedam. Dank voor het gesprek. Hij heeft zoveel te geven. Ligt er hier soms zijn kans? Eindelijk iets om voor te leven. Maar ontspringt hij de dans? De dans van we kunnen wegen. Het spel van woord en debat. Verhaal van zon en van regen. Blijft het droog, wordt het nat. Maar het spel zou een spel zonder grenzen moeten zijn. Zonder mes op de tafel gespeeld. En een land zou een land voor alle mensen moeten zijn. Met de kansen liefst eerlijk verdeeld. Eén lied, twee verhalen. Eén kamp, dezelfde schuit. Bang opnieuw te moeten dwalen. Na een negatief besluit. Zal hij ooit kunnen vinden wat zijn land hem ontnam? Als een kind zich nog binden, zeg hem dat het nog kan. Want het spel zou een spel zonder grenzen moeten zijn. Zonder mes op de tafel gespeeld. En een land zou een land voor alle mensen moeten zijn. Met de kansen liefst eerlijk verdeeld. Want het spel zou een spel zonder grenzen moeten zijn. Zonder mes op de tafel gespeeld. En een land zou een land voor alle mensen moeten zijn. Met de kansen liefst eerlijk verdeeld. Hij heeft zoveel te geven. Maar wie geeft hem zijn kans? Op middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Just like a star across my sky. Just like an angel off the page. You have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart. Just like oil on my hands. Only to love you. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. got this look I can't describe. You made me feel I'm alive when everything else is so fake. Without a doubt, you're on my side. Heaven has been away too long. Can't find the words to write this song of your love. Still, I a song in my heart, just like oil on my hands. Corinne Bailey Ray in Like a Star uit 2006 en daarvoor De Kast, een spel zonder grenzen. Zometeen, de coronapandemie versterkt de stotterproblematiek. Dat straks, maar eerst Kenny Rogers. What I feel in my heart, you're on my mind night and day, and it hurts me when we're apart. When you're not here by my side, there is nothing in this world. I guess I'm crazy for you, can't you see? And although you may think it's crazy, here is where I want to be. I will there is one thing that I read. there'll be no one else. If I looked all my life, there could be no one else. And for the rest of my life, all I need is you. Crazy was dat van Kenny Rogers. Ons volgende onderwerp. De coronapandemie is van invloed geweest op ontelbare facetten van ons bestaan. Maar deze kende je nog niet. Ook op stotteren. Herman de Bruin praat erover met Dennis Ensing. Dennis, welkom. Bedankt. Ervaringsdeskundige, even voor dat betekent dat je al gestotterd hebt? Ja, ik heb tot mijn 21ste gestotterd. Toen ben ik naar het Delfero Instituut in Amsterdam geweest om een intensieve stottertherapie te volgen. En toen ik dat gevolgd heb en het nazorgtraject, ben ik helemaal van mijn stotter afgekomen. En sinds een aantal jaar ben ik zelf aangesloten als docent bij het Delfero Instituut. Ja. Ja, er zijn nog heel veel mensen die stotteren en de coronapandemie die heeft dat versterkt. Dat vergt enige uitleg, denk ik. Ja, 1% ongeveer van de wereldbevolking stottert. Dus in Nederland is dat al ongeveer bijna 200.000 mensen. Mm-hmm. Stotteren komt vaker voor als mensen spanning hebben bij situaties zoals telefoneren, presenteren. Stotteren is minder in de regel bij mensen die een praatje bij het koffiezetapparaat maken. Door het thuiswerken is dat eigenlijk weggevallen. Dus... Oh, wacht even. Ja, natuurlijk. Ja, als mensen in een setting zitten van collega's, om het zo maar te zeggen, dan voelen ze zich veiliger? Nou ja, bij vrienden en familie wordt er vaak minder gestotterd. Maar hoe komt dat dan? Ja, dat heeft met spanning te maken. Oké. Met corona is dus minder informele situaties. Als je collega sprak, was het via online meetings. Ja, en dan is alle aandacht op jou gericht. Ja. Daarnaast zie je zelf ook op camera en dan zie je hoe je zelf stottert. Ja, dat vinden mensen die stotteren niet zo heel leuk. Nee, maar er is wat aan te doen. Je bent het bewijzend voorbeeld ervan. Zijn er mensen die als ze zo'n stottercursus volgen, bij bijvoorbeeld jouw instituut waar je ook geweest bent, komen ze er allemaal vanaf? Of zeg je nou dat is niet altijd zo? Nou, de techniek staat. Dus op de eerste dag van de cursus krijgen de mensen een spreektechniek uitgelegd. Als je die techniek toepast, dan spreek je gelijk vloeiend. Omdat je een bepaalde spier, het middenriffspier, onder controle hebt. Ja. Nou, die Delfero-methode, die ga je vanaf de eerste dag eigenlijk afbouwen. Je praat dan natuurlijk, maar je hoeft steeds minder te doen. Het is dan zaak om die techniek thuis door te blijven oefenen en toepassen. Om al die mentale consequenties te overwinnen. Ja, ja. Daar hebben wij een nazorgtraject voor. Volg je dat traject, dan zijn de mogelijkheden oneindig. Ja. En zo hebben wij een fysieke tool om het stotteren, om gelijk vloeiend te spreken. En dan om al die consequenties van het stotteren te overwinnen, ja. Je komt net terug van dat instituut. Ja. Heb je net les gegeven? Ja, vanochtend had ik... voor kinderen? Deze week, omdat het herfstvakantie is, hebben wij een kindergroep. Mijn collega Patrick Weidenes, die geeft die groep. Hij was zelf 13 toen hij de cursus deed. En hij is nu al 26 jaar docent. Ja. Ik had vandaag nazorg. Dus het is niet zo dat mensen naar de cursus komen, dan zijn ze klaar. Nee, dan komen ze ook terug een aantal keer voor nazorgdag. Om te vragen hoe het is gegaan, om de techniek op te frissen en om ze te begeleiden naar het volledig automatisch vloeiend spreken zonder stotters, zonder techniek. Zodat je het zonder nadenken doet eigenlijk. Eigenlijk zo. Want in het begin is het wel even, moet je wel blijven denken, denk ik. Het is een spreektechniek, dus het is, u vroeg was het hard werken. Ja, je moet bij elke zin die je zegt een techniek toepassen. Dat is die investering. En naarmate van tijd, dan ben je onbewust bekwaam, zo noem ik dat. Precies, heb je niks meer nodig. Het Delfero Instituut, dat is de plek waar je dan moet zijn. Of zijn er meer instituten in Nederland die hetzelfde beogen? De hoofdvesting zit in Amsterdam. Mm-hmm. We hadden dependances in Duitsland. Maar wat ik ook veel heb gedaan, dat ben ik dan. Ik heb ook online training gegeven. Dus met mensen uit Amerika, Canada, Australië, India, Nederland ook. Voor mensen die niet wilden reizen met corona. Mm-hmm. Die zijn thuis gebleven. En heb ik ze online les gegeven. Ja, als mensen daar meer over willen weten, waar kunnen ze terecht? Ja, je kan op delfero.nl kijken bij gratis informatiegesprek. En dan kan je vrijblijvend ook een afspraak inplannen, ja. Delferro.nl, daar is het begin van een stottertherapie om van stotteren af te komen. Begin van een stottervrij leven, ja. Een mooi initiatief om dat zo te doen. En het heeft ook resultaat. Of zijn er mensen die het toch nooit helemaal onder de knie krijgen? Wij blijven mensen begeleiden in het proces. Mm-hmm. Zijn er mensen, ja. Maar je wordt er altijd beter van. Ja, vanaf dag 1 is die vloeiendheid. Ja. En dan is het die doorzettingsvermogen onder begeleiding waar mensen altijd gebruik van en kunnen maken. En dat kan allemaal via het Delferro Instituut. Delferro.nl, dan kom je nog verder. Dennis Ensing, ervaringsdeskundige over het stotteren en de stotterproblematiek. En het inkijkje in de stotterproblematiek hebben we van je gekregen. Dank voor het gesprek. Dank u wel. En heel veel succes met al die mensen die je daarbij helpt. Darling, you are all I want. You are all I'm darling, you. Dit is De Late Avond. Julie Covington was dat. En Don't Cry For Me, Argentina. En daarvoor Gary Rafferty. Van zijn nieuwe album Rest In Blue hoorde je You Are All I Want. En dat was de late avond van donderdag 28 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website telateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Crosby, Stills en Nash hebben het laatste woord. Fijne nacht. Waking, stream of consciousness on a sleeping street of dreams. Thoughts like scattered leaves slowed in midfall into the streams of fast running rivers of choice and chance, and time stops here on the delta while they dance, while they dance. Who steers this riverboat? But lately he's crazy for the deep. The river seems dreamlike in the daytime, and someone keeps thinking